گیارہ ربیع الثانی ہے یا سترہ ربیع الثانی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں خصوصاً عرب ممالک میں آپ کا یوم وصال سترہ ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے. اور جن حضرات نے یہ فرمایا کہ گیارہ ربیع الثانی آپ کی تاریخ وصال بھی ہے، پایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنے یہاں محفل منعقد کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے، اور آپ کی حیات مبارکہ میں گیارہ تاریخ کو جو محفل ہوتی وہ بڑی شاندار محفل ہوتی اور لوگ کثرت سے اس میں شرکت کیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول بھی تھا، لہذا آپ کے وصال کے بعد اسی تاریخ کو وہ محفل بھی منعقد ہوتی اور آپ کا عرس بھی اسی تاریخ کو منعقد کیا جاتا تھا. غرض یہ کہ تاریخ کچھ بھی ہو لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ اس مہینے میں کرنا، عزیزان محترم، یہ یقیناً ہمارے لیے خوشبختی کا سبب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے، اس کے ولی، اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تو بے شمار احسانات ہم مسلمانوں پر ہیں، اور ان کے وصال کے دن، ان کے وصال کے مہینے میں ان کا تذکرہ نہ کرنا، عزیزان محترم، یہ ان کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. لہذا اس مناسبت سے آج ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشے بیان کریں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیان کرنے کو اور سننے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے، اسے جیلان بھی کہا گیا اور گیلان بھی. اور 11 ربیع الثانی کو 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ کے اسم گرامی سید عبد القادر تھا، اور جیلان کے چونکہ رہنے والے تھے اس لیے سید عبد القادر جیلانی آپ کہلائے. آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب غوث اعظم، غوث الثقلین، محی الدین، اور اس کے علاوہ بھی کئی لقب آپ کے مشہور ہوئے، لیکن غوث اعظم اور محی الدین کے لقب سے آپ زیادہ مشہور ہوئے. اور ہم اور آپ جو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ غوث اعظم تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ غوث اعظم، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، مددگار، مشکل کشا، اور غوث اعظم بڑا مددگار، بڑا فریاد رس. اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں فریاد رس اور مددگار تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس کے بندے بھی مددگار اور فریاد رس ہیں. چنانچہ اس دور کے علماء نہیں بلکہ برس ہا برس سے علماء آپ کو غوث اعظم لکھتے چلے آئے، اور ایسے ایسے علماء کہ جو لوگ معترض ہیں خود وہ انہیں بہت بڑا عالم اور بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا. غوث الثقلین، ثقلین کہتے ہیں انسان اور جنوں کو، اور غوث الثقلین یعنی انسان اور جنوں کے مددگار. علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کے دینے سے جب آدمی کسی کو مددگار اور کسی کو فریاد رس کہے، اس کے کہنے میں حرج نہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مسئلے پر ایک کتاب الامن والعلا تصنیف فرمائی، اور اس میں کئی آیات مقدسہ اور کئی سو احادیث سے آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ غوث اعظم اور مددگار کہنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کو اس طریقے سے مخاطب کرنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضرور ان کی مدد فرماتے ہیں، تو اس طریقے سے کہنا یہ ہرگز ناجائز نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد ماجد کی جانب سے بھی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی سید ہیں، اور یہ حسن اتفاق کہیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب والد کے اعتبار سے بھی آٹھ واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی جانب سے بھی آٹھ واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کے سلسلہ نسب میں تقریباً ائمہ اہل بیت ہیں، اور علماء نے لکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امت الجبار تھا، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ سومعی، ان کے والد حضرت ابو جمال الدین محمد بن جواد، ان کے والد حضرت امام سید علی رضا، ان کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے والد حضرت امام جعفر صادق، ان کے والد حضرت امام باقر، ان کے والد حضرت زین العابدین، اور ان کے والد حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ آٹھ واسطوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب امام حسین تک مل جاتا ہے، اور آٹھ ہی واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد کی جانب سے امام حسن تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اگر مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اور یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گویا وہ بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی ولایت کا چرچا فرما دیا تھا۔ کل رات کی نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے بھی آپ کا چرچا موجود تھا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے خاندان میں ہر فرد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا ولی نظر آئے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے با کرامت ولی تھے کہ ایک موقع پر ان کے مریدین سمرقند کی جانب ایک تجارتی قافلہ لے کر چلے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لوٹنے کی کوشش کی اور ان کو گھیر لیا۔ ان کے مریدین نے فوراً اپنے شیخ کو جب یاد کیا تو اپنے درمیان اپنے شیخ کو پایا، اور جب حضرت عبداللہ سومعی اپنے مریدین کے درمیان ہوئے اور ڈاکوؤں کی جانب جب متوجہ ہوئے، وہ تمام کے تمام آپ کے روب اور آپ کے دبدبے سے ایسے کانپے کہ فوراً اس علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین اپنا سامان بحفاظت اپنے پاس لے لیا، اور اس کے بعد جب اپنے شیخ کو تلاش کیا تو وہ کہیں نظر نہ آئے۔ الغرض یہ کہ جب قافلہ اپنا معاملہ نمٹا کر جب دوبارہ اپنے وطن پہنچا اور جب لوگوں سے تذکرہ کیا تو حضرت شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین نے وہ وقت اور وہ دن معلوم کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ واللہ اس دن اور اس وقت حضرت شیخ ہمارے درمیان بھی موجود تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ سومعی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ایسے با کرامت ولی تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد آپ بھی با کرامت ولی تھے، اور آپ کا روب اور دبدبہ ایسا، سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت ابو صالح، سید موسیٰ جنگی دوست، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جنگی دوست یہ ان کا لقب کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ جامع مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ حاکم وقت کے ملازم اپنے سروں پر شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں، آپ جلال آ گیا آپ کو، اور آپ نے اپنے عصا اپنی چھڑی سے ان مٹکوں کو توڑ دیا، اور جب حاکم کو شکایت ہوئی حاکم وقت نے آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے سید موسیٰ تم نے یہ کیوں کیا؟ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں، تو بادشاہ کو غصہ آیا، حاکم وقت کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب مقرر کیا؟ فرمانے لگے روبدار آواز سے کہ اسی نے مجھے محتسب مقرر کیا کہ جس نے تجھے حاکم بنایا۔ بادشاہ اور حاکم وقت کو آپ کی یہ بات سن کر ایسی ہیبت اس پر طاری ہوئی کہ وہ خود بھی تائب ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج سے آپ میری جانب سے بھی محتسب ہیں۔ حضرت سید موسیٰ نے فرمایا بڑی اس سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو آپ میں جرت تھی، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو حاکم کی جانب سے محتسب مقرر کرنے کا کیا گویا تھلا جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محتسب ہو، اور اس آدمی کو حاکم کی جانب سے محتسب مقرر ہونے پر کوئی خوشی نہیں۔ یہ حضرت علامہ حضرت سید موسیٰ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب جنگی دوست مشہور ہو گیا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نیک بندی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پھوپھی جن کا نام سیدہ عائشہ تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی با کرامت ولیہ تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر اس علاقے میں قحط سالی ہو گئی اور بارش کے لیے لوگ پریشان ہوئے، نماز استسقاء ادا کی گئی، دعائیں کی گئیں، لیکن بارش نہیں ہوئی، لہذا تمام لوگ پریشان ہو کر اور حضرت سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور ان سے یہ بات کہی کہ آج ہم اتنے پریشان ہیں کہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کا انداز ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گویا دعاؤں کو کس طریقے سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں، وہ گھر میں گئیں اور گھر میں جانے کے بعد جھاڑو لے کر آئیں، اور اپنے صحن میں جھاڑو لگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یوں ملتجی ہوئیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جھاڑو میں نے دے دی ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ راوی کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کی یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، تو آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر مشتمل تھا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسا کہ بچپن ہی میں شہرت ہو گئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ سرکار آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 12 برس کا تھا اور جب میں مدرسے جایا کرتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ساتھ چلتے اور یہ اعلان کرتے ہوئے چلتے کہ لوگوں اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ کشادہ کر دو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے ساتھ مقرر فرمایا تھا اور وہ انسانی شکل میں میرے ساتھ رہتا، مجھے گھر سے مدرسے لے جاتا، مدرسے میں میرے ساتھ رہتا۔ ایک دن میں جا رہا تھا، کسی بزرگ نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ حاضر من بیت الاشراف، یہ شریفوں کے یہاں کا ایک بچہ ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ ان قریب اس کی یہ شان ہوگی کہ یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ان کو نہ پہچانا، لیکن 40 برس کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ اس وقت کے قطب تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیزان محترم ان کے مقام ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب محی الدین ہے، اور حضور غوث اعظم کے محی الدین لقب مشہور ہونے کی وجہ کیا؟ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد کی جانب آ رہا تھا، میں نے راستے میں ایک ضعیف اور ایک نحیف کمزور شخص کو دیکھا، اس شخص نے مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سہارا دیا اور میرے سہارے سے وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہوتے ہی اس میں توانائی آ گئی، اس میں قوت آ گئی۔ وہ بظاہر پہلے دیکھنے میں بہت نحیف اور کمزور لگتا تھا، لیکن جب میں نے اسے سہارا دیا وہ طاقتور ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، میں مردہ ہو گیا تھا، میں کمزور ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مجھے زندہ فرما دیا، تو اسی وجہ سے آپ کا نام محی الدین مشہور ہو گیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں جب پہنچا تو میرے پیچھے ایک شخص آ رہا تھا اور اس نے مجھے آواز دی، یا سیدی محی الدین، اور اس کے بعد نماز کے بعد میں نے دیکھا نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ گئے اور سب لوگ میری دست بوسی کر رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اور مجھے سیدی محی الدین کہہ کر بلاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ محی الدین لقب پڑھنے کی یہ وجہ تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدائشی ولی بنایا تھا، ان کے آنے سے پہلے ان کی ولایت کی شہرت تھی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے چن لیا تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کا علم حاصل کیا اور اتنی ریاضتیں کی کہ اگر آپ ان کی ریاضتوں کا مطالعہ کریں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اور آپ ایسی ریاضت کر ہی نہیں سکتے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود ولی کامل ہونے کے ان ریاضتوں کو آپ نے اختیار کیا۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے پورے ایک سال تک جو روکھی سوکھی تھی وہ کھاتا، اور ایک سال تک میں نے پانی کا ایک نوالا، پانی کا ایک لقمہ نہیں لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک سال تو ایسا گزرا کہ میں نے جو کچھ کھایا اور پانی سرے سے نہیں پیا، اور فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھ پر ایسا گزرا کہ میں نے سوائے پانی کے کچھ نہیں پیا اور سوائے پانی کے کچھ نہیں کھایا، ایک سال ایسا کہ کچھ بھی نہیں پیا اور ایک سال ایسا کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں کھایا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے ایک سال مجھ پر ایسا گزرا کہ میں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کچھ نہیں کھایا۔ اور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کھاتا تو میرا رب مجھ سے فرماتا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری قسم ہے کھا تو میں کھایا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری قسم ہے پی تو میں پیا کرتا تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اسے یوں نظم فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ولی کامل ہونے کے آپ نے ایسی ریاضتیں کیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 15 برس تک اس حال میں اپنی راتیں گزاری کہ ایک رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حیات میں 40 برس ایسے گزارے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ باوجود ولی کامل ہونے کے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں میں انہیں منتخب فرما لیا، باوجود اس کے انہوں نے علم دین کو ترک نہیں کیا، باوجود اس کے انہوں نے گویا عبادت کو ترک نہیں کیا، باوجود اس کے انہوں نے ریاضت کو ترک نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر آپ جانتے ہیں کہ شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں کسی جنگل میں عبادت میں محو تھا، اور پیاس نے جب مجھے ستایا، میں تلاش پہ تھا کہ کہیں پانی مل جائے، کیا دیکھتا ہوں اچانک آسمان پر بادلوں میں ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں، اور آج کے بعد میں نے تجھ پر تمام حرام چیزیں حلال کر دیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا، فوراً وہ نور کافور ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اور شیطان نے پھر آ کر کے کہا، دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا، کمبخت نکل، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، اگر علم بچاتا تو تیرے پاس علم کی کیا کمی تھی۔ فرمایا، جاتے جاتے بھی دھوکہ دے کے جا رہا تھا، اور فرمایا کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اس مقام اور مرتبے کے باوجود بھی آپ نے عبادت و ریاضت میں کمی نہیں کی، اور رب کریم نے پھر آپ کو وہ شہرت اور وہ بلندی عطا فرمائی، اور ایسی کرامات کا صدور آپ کی ذات سے ہوا کہ ہمیں کسی اور اللہ کے ولی میں ایسی کرامات نظر نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی کرامات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور ہوئیں، اتنی کرامات کسی اور اللہ کے ولی کے مشہور نہیں ہوئیں۔ اور جو یہ کرامات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یا جو کچھ پہلے بیان ہوا، یہ کوئی آج کل کے مصنفین کی کتابوں میں نہیں لکھا، بلکہ بڑی معتبر اور مستند کتبوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کے مصنفین صرف آج کل کے دور کے نہیں بلکہ آج سے 600 اور 800 برس پہلے کے مصنفین ہیں۔ اور حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر کے عظیم محدث ہیں، آپ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامات نقل کی۔ قلائد الجواہر میں حضرت امام محمد بن یحییٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کرامات کو نقل کیا۔ جامع کرامات اولیاء علامہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان واقعات کو نقل کیا۔ نزہت الخاطر میں امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان واقعات کو نقل فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قدرت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی یہ کہتا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور مسلمان یہ کہتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان دونوں کو باہم جھگڑتے ہوئے دیکھا، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عیسائی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل تھے؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا اگر میں مردے جلا دوں تو کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ اس عیسائی نے کہا کہ اگر آپ کسی مردے کو جلا دیں، میں اسلام قبول کر دوں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو اپنی طرف سے کسی پرانی قبر کی طرف لے چلو۔ وہ آدمی ایک قبر کی طرف کھڑا ہو گیا، بہت بوسیدہ اس قبر کا حال تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اسے زندہ کیجئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتے، قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ اس قبر میں جو مردہ ہے یہ گاتا تھا، یہ گایا کرتا تھا، تو کیا تم یہ سمجھیے چاہتے ہو کہ جب یہ قبر سے اٹھے تو اپنی اس صفت کے ساتھ گاتا ہوا اٹھے؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے؟ اس نے کہا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر اور اس مردے سے کہا کہ قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور اس کے بعد فرمایا، قم بإذن اللہ الذی یحیی العظام وهی رمیم، اس کے حکم سے کھڑا ہو جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوراً قبر شک ہوئی اور وہ آدمی گاتا ہوا کھڑا ہو گیا. اس آدمی نے فوراً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر گویا اسلام قبول کر لیا. ایک اور موقع پر زندہ مردوں سے زندہ کرنے کے واقعات جہاں درج ہیں وہاں ایک اور واقعہ سیرت نگاروں نے درج کیا. علماء نے اسے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اپنے بچے کو حضور غوث اعظم کے مدرسے میں داخل کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے بچے کو آپ کے گویا تصرف میں دیتی ہوں اور آپ اسے علم دین پڑھائیے, آپ اسے سلوک کی منازل طے کروائیے, اور چھوڑ کر کے چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد اپنے بچے سے جب ملنے آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ بہت کمزور اور نحیف ہو گیا اور وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. وہ فوراً شکایت کی غرض سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی, اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آئی تو حیران رہ گئی کہ حضور غوث اعظم بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں اور آپ مرغی کا سالن تناول فرما رہے ہیں, مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں. اس عورت جو شکایت لے کر آئی تھی اس کی شکایت میں اور اضافہ ہو گیا. وہ کہنے لگی کہ سرکار, میں نے اپنے بچے کو آپ کے مدرسے میں داخل کیا اور میں یہ سمجھتی تھی کہ جو کچھ آپ کھاتے ہوں گے آپ اسے بھی کھلاتے ہوں گے, اور میرے بچے کی تو یہ حالت ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت سن لی اور سمجھ گئے کہ یہ کیا شکایت کرنا چاہ رہی ہے. اس عورت کے سامنے اس کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فوراً وہ جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور یہ کہا کہ قومی بھی اذن اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا. الذی یحیی العظام وهی رمیم, کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ فوراً وہ ہڈیاں ایک زندہ مرغی میں تبدیل ہو گئیں اور وہ مرغی وہاں زندہ ہو کر کے چلی گئی. اور اس عورت سے فرمایا کہ تیرا بیٹا جب اس مقام کو پہنچ جائے تو پھر اس کی مرضی ہے, جو چاہے وہ کھائے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تبارک و تعالی نے وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ زندوں کو آپ مردوں کو آپ زندہ فرما دیا کرتے ہیں. آپ کی مجلس کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ درس و تدریس جہاں دیتے, واعظ و نصیحت فرماتے, آپ کی مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آواز میں وہ تاثیر رکھی کہ قریب کا آدمی بھی ویسے ہی سماعت کرتا, اور 70,000 کے مجمع میں آخری میں بیٹھا ہوا آدمی بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ آسمان پر ایک چیل اڑنے لگی اور وہ چلا رہی تھی. لوگوں کی توجہ چیل کی جانب ہوئی. حضور غوث اعظم نے محسوس فرمایا کہ لوگ میری بات پر توجہ نہیں دے رہے اور چیل کی جانب متوجہ ہو گئے. آپ نے غصے سے ہوا کو حکم فرمایا کہ ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ. فوراً ہی اس چیل کا سر اس کے بدن سے جدا ہو کر اور وہ چیل نیچے مجمع میں گر گئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واعظ مکمل فرمایا اور تقریر مکمل فرمانے کے بعد اس چیل کے قریب گئے, اس کے بدن کو اس کے سر کے ساتھ لگایا اور اس کو ہوا میں ایسے اچھالا, وہ اڑتے ہوئے چلی گئی. تو فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے, اور رب کریم نے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا. خود ہی منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. علماء نے فرمایا کہ اس مجلس میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بیٹھے ان تمام نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. حضرت شیخ علی بن حیتی نے اٹھ کر براہ راست حضور غوث اعظم کا قدم اپنے سر پر رکھا, اور فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے ہر ایک نے اپنی گردن جھکا لی. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے. آپ نے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان سنا آپ نے اپنی گردن جھکا دی, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اے عبد القادر جیلانی, آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر خانہ کعبہ میرے در دولت کا طواف کرتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر، روزانہ 120 رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 60 رحمتیں اس آدمی پر نازل ہوتی ہیں جو اس گھر کا طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اس آدمی پر نازل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 20 نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں جو کوئی عبادت نہیں کر رہا، صرف کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اسے 20 نیکیاں 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ خانہ کعبہ میرے در دولت کا طواف کرتا ہے۔ حضور اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت یوں نظم فرماتے ہیں کہ اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، لیکن شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کے گرد لوگ ایسے طواف کرتے ہیں گویا شمع کے گرد پروانے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اے وہ خانہ کعبہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر آپ کے در دولت کا طواف کرتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مریدوں، جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خرد لطن علی حکم اتصالی، کہ میں اس پوری کائنات کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں گویا کہ اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ آئیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار فی اسرار الابرار میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین کا ایک رجسٹر ہے، ایک کتاب ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین کے نام لکھے ہیں، اور رب کریم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تیرے ہر مرید کو میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اس کے مرنے سے پہلے اسے توبہ نصیب ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر مرید کی مغفرت فرما دی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں بھی تیرے اس نیک بندے شیخ عبد القادر جیلانی کا معتقد ہوں، میں بھی ان سے عقیدت رکھتا ہوں، میں بھی ان کا مرید ہوں، اور اے اللہ تبارک و تعالی تو میرا نام بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رجسٹر میں لکھ دے تاکہ کل قیامت میں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین میں اٹھایا جاؤں۔ عزیزان محترم، ملاحظہ کیا آپ نے، حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے مؤدب ہیں، کس طریقے سے ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین میں شمار فرمائے، اور کل قیامت میں ان کے مریدین میں ہمیں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔